Ja, lieve luisteraar, we zijn op de ADEF 2024. Stem je recht. Nee, dans je recht. En we zijn nu bij de studiorave.com of zoiets. Bij Slim Radio.